Universal Waves to Ocean Moon i ostatni już dziś fragment płyty World of Light w audycji After Party. A teraz nasz dobry znajomy z Japonii, artysta niezwykle płodny, tylko w roku 2018 wydał 12 albumów. W tym roku tylko 3, więc trochę się o niego martwię. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy, kim jest. Dziś wiemy niewiele, ale to zawsze coś. Nazywa się Yuta Kudo i oprócz muzyki zajmuje się również fotografią, rysunkiem i rzeźbą, głównie w drewnie. Rockle przed nami i tradycyjne dla niego połączenie dźwięków szemrzących strumieni, szumiących liści i przepięknych syntezatorowych dźwięków. Album From the Bottom, na początek utwór Snap. From the Bottom, utwór tytułowy z najnowszej płyty artysty ukrywającego się pod pseudonimem Rockle. A teraz M. Grieg, artysta z Durham w północnej Karolinie i płyta, która opowiada o zupełnie innym miejscu, miejscu, z którego M. Grieg pochodzi. Dźwięki rezonujące wspomnieniami z dzieciństwa, pierwszymi intensywnymi doświadczeniami, a tych, jak wiadomo, kolekcjonować powinniśmy jak najwięcej, bo to one i ich wspomnienia zostają z nami najdłużej. Nieco więcej na temat tej płyty za chwilę, a teraz utwór Call. Thank you. Mount Carmel to M. Grieg z płyty pod tym samym tytułem. To artysta, który wychował się w Kalifornii, w okolicach Doliny Carmel i to właśnie od tej nazwy zaczerpnął tytuł płyty, której słuchamy. To ta część Kalifornii, w której więcej jest zaschniętych krzewów, pagórków pokrytych drobnymi kamieniami, gdzieś między Los Angeles a San Diego, właśnie w tych wyschniętych na wiór rejonach dorastał M. Grieg, tam gdzie każda przestrzeń, która nadaje się do zamieszkania, musiała być wpierw wyrwana okolicznej przyrodzie i do dziś z coraz większym trudem mieszkańcy tych rejonów nawadniają i utrzymują ziemię, na której przyszło im żyć i z której często się utrzymują. To rodzinne okolice artysty, którego słuchamy w tej chwili. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami. To M. Grieg z płyty Mount Carmel, a ja już dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.